คุณโอสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอเมื่อคืนเราเจอกันใช่ไหม ใช่ครับ นะฮะแหมแล้วคืนนี้ เรื่องที่จะเล่าไม่น่าจะใช่เรื่องที่เราคุยกันเมื่อคืนใช่ไหม ใช่ครับเดี๋ยวเล่าตอนท้ายครับ เล่าตอนท้ายด้วยเหรอโ อ ต้องบอกก่อนเรื่องของโอเรื่องที่จะเล่าตอนท้ายเนี่ยผมว่าหวือหวาแน่นอนเอาแบบไอ้เรื่องที่จะเล่าตอนท้ายป่าแบบเอาแบบพอได้นะ ได้ครับได ้เดี๋ยวคนบุกเข้าไปแล้วมันจะยุ่งนะ ครับผม เอาประสบการณ์เรื่องนี้ก่อนเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้น13 ใช่ครับ แล้วก็เมื่อ13ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ เรื่องราวมันเป็นยังไงฮะโอ เรื่องราวมันคือตอนนั้นผมเรียนจบปวชครับแล้วก็ต่อปวสภาคค่ำครับแล้วก็หางานทำครับก็เลยไปสมัครงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ หมายถึงตัวโอเองใช่ไหม ใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปสมัครที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็เขาก็รับในตำแหน่งซ่อมเครื่องมือแพทย์ครับพี ่ แล้วเขาก็แบบว่าพร้อมเริ่มงานไหมถ้าเริ่มงานมาเริ่มงานพรุ่งนี้เลยแล้วผมก็มาเริ่มงานกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปกันสองคนครับสมัครพร้อมกันแล้วก็ได้ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ช่วงนั้นที่ได้รับโทรศัพท์นะพี่ช่วงประมาณทุ่มครึ่งพี่ประมาณทุ่มครึ่งไม่เกินสองทุ่มเพราะว่า OT มันจะอยู่ประมาณถึงสามทุ่มครับพี ่ โรงพยาบาลมีโทรศัพท์โทรเข้ามาครับพี่ว่าเครื่องให้น้ำเกลือครับพี่มันเสีย ฮะ คือมันต้องไปรีเซ็ตเครื่องอะครับพี ่ครับ ผมก็ขึ้นไปกับเพื่อนสองคนขึ้นมาที่ชั้น13ก็คือรีบขึ้นไปชั้น13เนี่ยก็คือเปิดมาก็คือเป็นวอร์ดรักษาคนไข้ปกติ ฮะ ฮะผมก็ถามพยาบาลที่อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์อ่ะพี่เวลาออกจากลิฟต์ก็จะเจอเคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะเป็นวอร์ดนะฮะก็ถามว่าเครื่องให้น้ำเกลือเครื่องไหนเสียเขาก็ชี้ไปที่ห้องแรก ฮะ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันมีเสียงตี้ตี้ตี้ของเครื่องให้น้ำเกลืออยู่แล้วครับก็เดินไปกับเพื่อนสองคนก็ซ่อมกันอะไรกันพอซ่อมเสร็จอะไรเสร็จผมก็เดินกลับมาที่ลิฟต์แล้วก็แจ้งพยาบาลว่าเสร็จแล้วครับแล้วผมก็ลงลิฟต์มาแล้วก็มาที่ห้องช่างครับที่อยู่ชั้นใต้ดินนะครับ ครับ ครับแล้วพวกพี่ที่ทำงานนะครับเขาก็เลยถามว่าไปไหนกันมาผมก็เลยบอกว่าผมมาไปซ่อมเครื่องให้น้ำเกลือที่ชั้น13มาพวกพี่ที่ทำงานเขาก็หันมามองหน้ากันแล้วเขาก็บอกว่ามึงโดนแล้วแหละ เอ้า ใช่ครับพี ่ทำไมอ่ะ เขาบอกพวกมึงอะโดนกันแล้วแหละแล้วมีคนหนึ่งชื่อป่าออดเหมือนกันพี ่ แต่ว่าเขาอาจจะมีเป็นเครื่องรางของขลังคือผ้าเต็มคอเลยพี ่ครับ เขาก็เลยบอกไปเดี๋ยวกูพามึงไปดูก็ขนลิฟต์ไปพี่ขึ้นไปที่ชั้น13 ไปที่เดิมเหรอ ใช่ครับพี่แต่พวกผมก็คิดว่าเฮ้ยเรามาใหม่เขาคงอัมเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็แบบหัวลอกคิกคักคิกคักอะไรกันอย่างเงี้ยคือป่าออนก็บอกว่าเอ้ยมึงโดนกันแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยขึ้นไปพอป่าเชื่อไหมพอลิฟต์ชั้น13เปิดมามันมืดมันมืดครับ หมายถึงว่าไม่มีวอร์ดอยู่ไม่มีอะไรอยู ่ไม่มีวอร์ดเลยครับเป็นวอร์ดล้างแล้วไฟมืดหมดเลยครับนอกจากไฟจากลิฟต์ที่ส่องออกไป เฮ้ย ผมกับเพื่อนแบบหันมามองหน้ากันแล้วแบบพูดอะไรไม่ออกครับแล้วแกก็เลยเอาไฟฉายคือกดสต็อปลิฟต์ด้วยอะฮะเพื่อให้แสงจากลิฟต์ส่องออกไป เออ แล้วแกก็ฉายไฟฉายอะให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นวอร์ดล้างแล้วมึงขึ้นมาซ่อมอะไรกัน เออแต่ห้องมีอยู่ถูกไหมเคาน์เตอร์อะไรอยู่ตรงคือปกติแต่ว่ามันเป็นวอร์ดล้างเขาไม่ได้เปิด ใช่ครับแต่ตอนที่ผมขึ้นไปกับเพื่อนตอนแรกคือมีคนไข้มีพยาบาลคือทุกอย่างเหมือนวอร์ดปกติครับ แล้วเราก็ซ่อมเครื่องมือ ใช่ครับ เออ ก็ซ่อมเครื่องมือพอสักพักนึงเขาก็เลยบอกว่าเล่าให้ว่าวอร์ด13เนี่ยมันเป็นวอร์ดล้างนานแล้ว เออ แล้วเขาก็พาผมไปทางซ้ายครับแล้วก็ฉายไฟส่องตรงไปอ่ะมันมีประตูหนีไฟอ่ะพี่ที่ชั้นเนี้ยเป็นชั้นเดียวที่สามารถทะลุออกไปข้างนอกได้ดาดฟ้าได้ไม่เชิงดาดฟ้าคือเป็นออกไปข้างนอกได้อ่ะพี ่ แล้วแกก็บอกว่าชั้นเนี้ยที่เอาโซ่มาล็อกประตูเพราะว่าชั้นเนี้ยเคยมีคนโดดตึกลงไปตายหลายคนแล้วครับพี ่ ครับแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาหลายๆอย่างจนวอร์ดเนี้ยต้องปิดไปครับแล้วผมก็เลยแบบด้วยความที่แบบตอนนั้นยังใจดีสู้เสือพี่ก็เลยบอกว่าพี่เดินไปห้องแรกกันผมอยากรู้ว่ามันมีเครื่องให้น้ำเกลือหรือเปล่า เออ สรุปว่ามีครับพี ่แล้ว มีเครื่องให้น้ำเกลือ แล้วเรา เราเห็นเครื่องให้น้ำเกลือมันใช่เครื่องที่เราขึ้นมาซ่อมเมื่อกี้ไหม ใช่ครับพี่แต่สภาพไม่ใช่ตอนที่ผมขึ้นมาซ่อมสภาพเป็นแบบเครื่องฝุ่นเกาะเต็มเลยพี่แล้วเสีย เอ้ย ซึ่งพวกผมแบบหันมามองหน้ากับเพื่อนแล้วก็แบบว่ารีบเดินมาที่ลิฟต์เลยอ่ะพี่แล้วพี่ออสก็บอกว่าเขาก็พูดประมาณว่าเขามีพาร์ทเขาไม่กลัวแล้วก็รีบลงลิฟต์มาครับพี ่โอ้ย นั่นแหละครับก็เลยแบบว่าเป็นแบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะครับพี ่เออในกรุงเทพใช่ไหม ใช่ครับในกรุงเทพ เออเหรอโอ้ตาย ใช่ครับ โอ้ ซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมคือพวกพี่เขาบอกใช่ครับเป็นเด็กใหม่เขาก็เลยบอกโดนแล้วเพราะว่าพยาบาลครับในตึกนั้นเขาก็จะรู้กันว่าชั้น13เนี่ยคือเป็นชั้นที่ปิดตาย เออนั่นแหละครับอันนั้นเข้าไปทำงานได้กี่วัน ตอนนั้นทำงานได้วันแรกเลยพี ่วันแรกเลยใช่ไหม วันแรกเลยครับ เออโห แล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงแต่เป็นเรื่องสั้นๆนะพี ่ วันที่สองมีเหตุว่าแจ้งหลอดไฟเสียครับพี่แล้วเขาก็บอกว่าเขาแต่เขาไม่ได้บอกว่าห้องไหนแต่เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะตรงนี ้ตึกไหนชั้นไหน ใช่ครับเขาบอกเฉย ๆ แล้วคราวเนี้ยผมอ่ะไปคนเดียวพี่แล้วปรากฏว่าห้องที่ผมไปอ่ะคือหลอดไฟมันเสียจริงแล้วผมก็ไปเปลี่ยนหลอดไฟพี ่ แล้วห้องนั้นอ่ะคือห้องดับจิตพี ่เอ้ย แล้วผมถามเวนเปไม่มีใครแจ้งสักคนพี่ เราเข้าไปเรารู้ว่าเป็นห้องดับจิต ไม่รู้ครับพี่ก็คือประมาณวันที่สองครับพี่ที่เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาล นั่นแหละคร ับ แต่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหม ไม่มีอะไรครับแต่แค่ไอ้ตรงที่ไฟมันเสียครับม ัน มีเขาเรียกอะไรนะผู้ศพครับพี่อยู่แล้วตรงที่ศพอ่ะเขาก็จะมีโทรศัพท์เหมือนที่เขาเวนเปเขาโทรกันเอาศพเข้าศพออกครับนั่นแหละครับที่ผมเจอแล้วผมก็เลยมาเล่าให้พี่ฟังพี่เขาเลยบอกว่าสงสัยโดนรับน้องครับ คือแกล้งกัน ไม่ครับรับน้องคือเหมือนแบบเรามาทำงานวันแรกเขาคงอยากรู้จักเราอะครับ แล้วใครโทรมา ไม่มีครับพี ่ไม่มีคนโทรมา ไม่มีใช่ครับแต่ก็แจ้งว่าหลอดไฟเสีย แล้วหลอดไฟมันเสียจริง จริงครับตรงตู้แช่เลยครับพี ่โอ้เอ้ยวันที่สองเลย ใช่ครับแต่หลังจากนั้นมาผมก็ไปไหว้สารพระภูมิที่โรงพยาบาลก็จากนั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับพี ่เออแต่คือวันที่สองนี่ก็ไม่มีคนโทรมาไม่มีคนโทรไม่มีใครโทรมาแจ้ง ไม่มีครับ ซึ่งจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคืนที่สองอ่ะที่แจ้งหลอดไฟเสียเนี่ยถ้าเกิดคนโทรมาแจ้งเนี่ยจะต้องเป็นใครโทรมาแจ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นปีแล้วแต่เวลาเขาแจ้งเขาจะมีใบไงครับพี่แบบโทรมาแล้วจะมีใบออกให้เราไปซ่อมเลยครับพี ่อ๋อต้องมีเอกสารออกมา ซึ่งวันแรกที่ผมไปอ่ะคือผมเด็กใหม่ไงพี่ผมจะไม่รู้ว่าต้องมีใบแจ้งไอ้ที่วอร์ด13เลยพ ี่อ๋อคือทั้ง2วันเราไม่รู้คือที่ถูกเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารมาก่อนที่แผนกเรา ใช่ครับ แล้วหัวหน้าเราก็อาจจะสั่งว่าเฮ้ยใครไปคนนั้นไปคนนี้ไปถูกไหม ใช่ครับ อ๋อแต่ว่าทั้ง2คืน2ครั้งที่เจอเนี่ยเขาโทรมาระบุเจาะจงตัวเลยไว้ให้เราไปถูกไหม ไม่ก็คือเราเป็นคนรับสาย อ๋อเราเป็นคนรับสายเองเลย ใช่ใช ่เออเก่งเออโชคดี เพราะว่าหลัง5โมงอ่ะเขาจะคนที่รับสายเขาจะไม่อยู่เขาก็จะเหลือแต่ช่างที่ต้องแบบรับสายเองอะไรเองอ่ะครับพี่ เออ นะฮะ ซึ่งก็รับน้องโหดเหมือนกันนะ ใช่ครับพี ่ เพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดในแง่ของอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมไปทำงานผมอาจจะไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนี ้ เพราะว่าวันที่สามไปไหว้แล้วมันก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดข ึ้ น ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปเริ่มอะไรที่ไหนใหม่ก็ควรจะบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกฝากเนื้อฝากตัวขอให้ทำงานราบรื่นเจริญก้าวหน้าอย่าได้เจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องบอกงั้นถูกไหม ใช่ครับ แต่นี่ไม่ได้บอกก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน ใช่คร ับ แต่คุณโอผมว่าหลังจากสองเหตุการณ์รับน้องตอนเริ่มทำงานเนี่ยผมว่าหลังจากนั้นชีวิตก็คงจะมีประสบการณ์อะไรอีกเยอะแหละเห็นเมื่อคืนที่เราเจอกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังนี่ ใช่ครับพี ่ต้องใช้คำว่าใช้คำว่ามหาการนะครับคุณผู้ฟังนะฮะ ใช่ครับอย่างงานเมื่อคืนนะครับพี ่ ไอช่วงที่ที่พี่ขวัญเขาให้ไปเอาเขาเรียกใบตองใช่ไหมพี่ที่ไปวางครับ โอไปตั้งแต่เย็นเหรอ ไปช่วงประมาณสักสองทุ่มครับพี ่ครับครับ ใช่ๆครับแล้วก็เอาใบตองไปวางแล้วก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมจำได้เขาว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองครับพี ่ ช่วงไปวางใบตองเนี่ยพี ่ แล้วตอนแรกผมไม่รู้ว่าฝั่งซ้ายคือผู้ชายฝั่งขวาคือผู้หญิงผมก็เอาใบตองไปวางฝั่งขวาพี่แล้วผมไปวางกับพี่อีกคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีเหลืองผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับ คือพอเอาใบตองวางที่พื้นปุ๊บมีเสียงตอบกลับมาว่าขอบคุณ เฮ้ย แล้วผมก็หันมามองหน้ากันแต่ยังไม่พูดอะไรใช่ไหมฮะ เดี๋ยวได้ยินชัดเลยเหรอ ชัดครับเขาพูดกันว่าขอบคุณเป็นเสียงผู้หญิงเลยพี ่เป็นเสียงผู้หญิง ใช่ครับแล้วก็เดินมากับพี่ใหญ่ครับที่เป็นตากล้องครับผมก็เดินไปกับพี่ใหญ่ก็คือเดินไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผู้ชายด้วยจังหวะที่ผมมาสาดไฟฉายไปครับพี่เจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่แล้วผมก็บอกพี่ใหญ่ผมเห็นผู้ชายยืนอยู่ตรงเนี้ยพี่ใหญ่ก็พูดว่าโชคดีแล้วน้องเอ้ยศพเนี้ยเพิ่งมาวันนี ้โอ้ตรงไหน ตรงหลุมที่ผมเห็นพอดีเลยครับคือไปฝั่งขวามือแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกที่เขาใส่ศพแล้วครับพี่ เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเดินเข้าไปจากจุดตรงที่เป็นเลข13นะ 13 เราเดิน ตรงครับพี ่เข้าทางซ้ายเหรอ ใช่ครับเป็นทางผู้ชายอ่ะครับพี ่คือถ้าเดินตรงไปเนี่ยฝั่งขวาของทางเดินเป็นผู้หญิง ผู้หญิง ฝั่งซ้ายเป็นผู้ชายถูกมั้ย ใช่ครับ เราเดินขึ้นไปแล้วก็จะมีระหว่างทางก็จะมีต้นไม้ที่กิ่งโน้มขึ้นมา ต้นใหญ่ๆนะครับพี ่โน้มมาขวางด้านบนอยู่ต้องถ้าคนตัวสูงก็ต้องก้มหัวหรือเดินเลี่ยงไปเลยจุดนั้นไปอีกป่ะ ประมาณจุดนั้นนะครับพี ่อ๋อเหรอ ใช่ครับ ก็แสดงว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่พี่ขวัญเห็นผู้ชายยืนกอดอกอ่ะดิ ใช่ครับผมบอกพี่ใหญ่ก็บอกว่ากับเจ้าหน้าที่บอกว่าหลุมเนี้ยศพเพิ่งมาวันนี้ อ๋อเหรอ ใช่ครับพี่แล้วผมกับพี่ใหญ่ก็เลยรีบเดินจ้ำกัน เออ แล้วก็ผมอยู่ในทีมที่สองที่เอากระทงเข้าไปอ่ะพี่ที่จะมีพี่หนำเตยนำทีม เออทีมจะมีพี่กนก ใช่ครับช่วงที่พี่น้ำเตยลำอะครับผมก็ยืนอยู่ข้างหลังนะครับคือข้างหลัง พี่น้ำเตย ใช่ครับช่วงที่แล้วจังหวะที่ผมหันไปเหลือบตาคือตรงทางสามแพร่งอะพี่มีคนนั่งยองๆดูอยู ่เออเหรอ ใช่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรจนออกมาข้างนอกคุยกับพี่น้ำเตยพี่มีคนนั่งยองๆนั่งดูพี่ใช่ไหมและข้างหลังนั่งเต็มเลยพี่น้ำเตยพูดเหมือนกันว่าใช่ เฮ้ยเอ้ยก็ลูก นั่นแหละครับก็เลยแบบพี่น้ำเตยก็เลยหันถามผมว่าเห็นไหมผมบอกผมก็พอมีเซนบ้างพี่แต่เขานั่งยองๆอ่ะคือให้เห็นเลยว่านั่งมอง เออ นั่นแหละครับ เ ออมันก็เป็นประสบการณ์แปลกๆครับที่งานบุญเมื่อคืนนะครับ เออผมโชคดีผมไม่เห็นอะไรเลยเออคนเห็นเยอะนะคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ฟังคือบรรยากาศโดยรวมในสุสานในบริเวณสุสานที่เราเอาอาหารเข้าไปให้กับผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมืดแต่ไม่ได้มืดตึ๊บมันมืดที่มีแสงไฟจากพระจันทร์ทำให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างได้ตามสมควรไม่ได้มืดตึ๊บจนไม่เห็นอะไรเลยถูกไหม ใช่ครับ แล้วตรงสุดทางเนี่ยมันเป็นแยกตัวทีใช่ไหมฮะเป็นแยกตัวทีก็เป็นลำตรงหัวแยกทางสามแพร่งพอดีอ่ะเมื่อคืนกลับถึงบ้านกี่โมงฮะคุณโออ ้าวเมื่อคืนนอนรีสอร์ท นอนรีสอร์ทด้านหน้านะเห็นบอกคุณแม่ไม่คุณไปกับคุณแม่คุณแม่ไม่กล้าเข้ามาคุณแม่กลัว ใช่คร ับ เห็นบอกว่าในรถโอก็น่ากลัวไม่แพ้กันฮะโอเควันหน้ามีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังอีกนะโอผมว่ามีเยอะแหละโดยเฉพาะประสบการณ์พระเกจิ ใช่ครับ เห็นจริงๆอ่ะป๋าอยากฟังเรื่องปลุกเสกที่ฝาตุ่มลอยอ่ะอยากฟังนะ เอาได้ วันหน้าว่างมาเล่าช่วงถ้านอนดึกนะ ได้ครับ พักหลังตีสองก่อนเล่าประวัติพระเกจิอยากฟังเรื่องนี้เหมือนกันอยากให้เพื่อนๆได้ฟัง ได้คร ับ โอเคขอบคุณมากครับโออนุโมทนาสาธุกับการร่วมบุญกันเมื่อวานเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสายของคุณแม็กครับมาเรียบร้อยสวัสดีครับคุณแม็ก ครับครับสวัสดีครับ ครับผมคุณแม็กฟังอยู่แถวไหน อยู่ปทุมครับ ปทุมธานีนะ ใช่ครับ เรื่องที่ประสบการณ์ที่จะเล่าให้แฟนๆชาวเดอะช็อคฟังเนี่ยคุณแม็กเกิดขึ้นกับตัวเองถูกไหม กับตัวเองครับ เมื่อสัก2ปีที่แล้วไปเที่ยวสิถึงเจอเรื่องนี้ ใช่ครับไปเที่ยวเป็นกลุ่มของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับเป็นทริปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ อืมไปเขาก็จะมีทริปใช่ไหมเป็นกลุ่มไปเที่ยวไปทำกิจกรรมการกุศลไปเที่ยวไปอะไรว่าไป ใช่ครับ เรื่องมันเกิดขึ้นยังไงครับคุณแม็ก ก็คือเรื่องคือมันมีว่าคือส่วนตัวผมไม่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกเนี้ยครับแต่คือไม่ได้ลบหลู ่ฮะ ก็คือตัดทริปกันเรียบร้อยตกลงกันที่ทริปไปคือที่บอกจังหวัดได้ใช่ไหมครับ บอกจังหวัด จังหวัดเป็นนครนายกครับ ครับผม ก็คือตกลงที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็คือออกพอถึงวันออกเดินทางเนี่ยครับก็พอไปถึงจังหวัดนครนายกผมไปติดต่อกับที่พักที่คุยไว้ ฮะ ฮะแล้วก็เหมือนกับเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยครับเขาสื่อสารกันผิดเข้าใจกันผิดว่ามันเป็นผมจะมาวันนี้แต่เขาเข้าใจว่าเป็นอีกวันนึงก็เลยไม่ได้ที่พักที่นั่นไปก็เลยต้องไปหาที่พักใหม ่ ฮะก็เลยไปหากันได้มาที่นึงคือมันเป็นทางมันเป็นรีสอร์ทเล็กๆครับ ก็คือมันต้องขึ้นไปข้างบนเขาอีกนิดนึงแล้วคือตรงนั้นมันมีแค่รีสอร์ทเดียว ฮะ ก็เลยพวกผมก็ไปกันประมาณ15เกือบ15คันก็คนก็เกือบ20กว่าคนนะครับก็คือก็เคยจะคุยตกลงกับเจ้าของรีสอร์ทว่าเดี๋ยวเอาในเนี้ยเป็นแค่พวกผมก็เลยตกลงเอาที่นี ่คือประมาณปิดรีสอร์ทเลยว่างั้นเถอะ ประมาณปิดรีสอร์ทเพราะว่ามันมีแค่ก็คือถ้าผู้ผมเนี่ยมันไปกันเป็นคู่อะครับพี่มันนอนแยกห้องกันมันก็เกือบหมดรีสอร์ทแล้วครับมันก็เหลืออยู่ประมาณ2ห้องก็เลยคุยกันว่าปิดรีสอร์ทเลยฮะแล้วคือผมไปกับเพื่อนเนี่ยครับก็ตอนแรกจะนอนกัน2คนแล้วมันมีห้องนึงคือเป็นห้องใหญ ่ ก็เลยนอนได้ประมาณ6คนนะครับห้องนั้นก็คือนอนกันนอนสรุปคือตกลงนอนห้องนั้นกัน5คนฮะแล้วก็คือพอถึงตกช่วงเย็นๆนะครับก็เลยให้น้องคนนึงเขาขอนอนพักเขาบอกว่าไม่ไหวเขาขับรถมาเหนื่อยเขาเพียก็เลยปล่อยเขานอนพักภายในห้องแล้วผมก็ออกมาซื้ออะไรกินออกไปซื้อของขึ้นมากินเลี้ยงกันตอนกลางคืนเองครับแล้วผม ปาร์ตี้กันหน่อยอะไรเง ี้ยใช่ครับแล้วคือก่อนออกห้องมาก็ล็อกห้องไว้คุณแจห้องผมเอามาด้วยฮะแล้วคือพอขึ้นมาพอซื้อของเสร็จกลับขึ้นมารีสอร์ทน้องคนที่อยู่ในห้องอะครับพี่เขามาถามกับเพื่อนในกลุ่มว่าใครเข้าไปเรียกเขาฮะมีคนเข้าไปเรียกประมาณว่าเข้าไปกวนนะครับเข้าไปดึงขาดึงผ้าห่มอะไรอย่างครับแต่คือเขาไม่ได้ตื่นมาดูก็ด้วยความเพียอะไรอย่างครับฮะแต่คือส่วนตัวผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีใครเข้าไปได้อยู่แล้วเพราะคุณแจห้องอยู่กับผม เออใช่ใช ่ใช่แต่คือถ้าจะเข้าไปจริงๆก็คืออาจต้องเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วแหละ กุญแจสำรองไปขาย ใช่แล้วเขาจะเข้าไปทำไมผมก็ปล่อยเลยตามเลยไปก็แบบไม่พยายามไม่อยากให้มันแก่วครับก็เลยปล่อยไปก็กินเลี้ยงสังสรรค์กันต่ อ แล้วพอตกช่วงประมาณ3ทุ่มนิดนี่นะครับน้องคนเดิมเขาก็ดื่มกันนะครับพี่แล้วเขาก็แยกไปนั่งคนเดียวฮะแล้วคือตรงจุดนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนกับจุดชมวิวฮ ะ แล้วคือตรงนั้นมันจะมืดหมดเลยแล้วคือน้องคนนี้แยกไปนั่งคนเดียวแล้วเขามองขึ้นไปเขาบอกว่าเขาเห็นมีผู้หญิงแต่ไม่มั่นใจว่าผมสั้นหรือผมยาวเห็นเป็นมันมืดๆอะครับเป็นลาง ๆ กวักมือเรียกเขาขึ้นไป บนไหน บนที่จุดชมวิวครับคือมันเป็นจุดชมวิวเล็กๆนั่งได้ประมาณ 2-3 คนนะครับ ฮะ ฮะเขาบอกมีคนกวักมือเรียกเขาขึ้นไปแต่พอเขาเห็นเขาก็เลยลุกมาหาพวกผมฮะอันนี้มันก็เหมือนกับน้องก็เริ่มจิตตกแล้วประมาณแล้วกลัวก็เลยชวนน้องออกไปขับรถเล่นฮะก็ไปกันทั้งหมด3คันผมมีคนซ้อนท้ายและน้องก็ขับไปคนละคันฮะพอขับไปปุ๊บกำลังจะกลับรีสอร์ทมันจะผ่านช่วงถ้าคนท่องเที่ยวนี่คือจะรู้อะครับคือผ่านช่วงพอถึงเขื่อนขุนด่านปุ๊บถึงจะกลับรถเป็นวงเวียนถูกไหมครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆมันจะมีปักทอยเล็กๆครับเหมือนกับทางเข้าน้ำตกหรืออะไรผมไม่มั่นใจแล้วอยู่ดีผมตัวผมเองเนี่ยก็เลยพูดกับเพื่อนที่ซ้อนหลังว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันเย็นจัง มันเย็นกว่าคือปกติมันเย็นกว่าที่ผมขับรถมาคืออากาศมันเย็นมากคืออยู่ที่ผมก็พูดออกมาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆจะขึ้นรีสอร์ทก็แวะซื้อของนิดหน่อยเซเว่นพอผมลงรถเพื่อพวกเพื่อนกับน้องที่ขับรถตามไปครับเขาก็ลงมาถามว่าเมื่อกี้ตอนที่ไอ้เพื่อนผมที่ผมถามเขาเขาถามว่าผมไม่เห็นอะไรหรือเปล่าครับผมก็บอกผมไม่เห็นแต่คือที่ไปกับผมเห็นหมดเลยเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเงาขาวๆวิ่งตัดหน้ารถผม3รอบ วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับวิ่งไปวิ่งมา3รอบก็คือส่วนตัวผมเป็นคนไม่เชื่ออยู่แล้วผมไม่คิดว่าเขาหลอกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่เห็นเพราะผมไม่ค่อยขับรถถูกมั้ยครับนะฮะผมต้องมองถนนตลอดเวลาผมก็เลยไม่สนใจอะไรก็กลับขึ้นมากินเหมือนเดิมก็กินกันได้สักพักแยกย้ายเข้าห้องก็ห้องเดิม5คนครับนอนไม่หลับเล่าเรื่องผีก็ผัดเล่ากันผัดก็ผัดกันเล่าไปทีละคนทีละคนนะครับพอเล่าไปสักพักหนึ่งทุกคนในห้องเงียบหมดเลยแล้วก็มองคือหันมามองหน้ากันแล้วก็พูดว่าพี่เห็นอะไรไหมคือที่เขาพูดมาผมไม่เห็นหมดเลยเขาบอกว่ามีผู้หญิงมานั่งอยู่ตรงปลายเตียงแล้วคือแล้วก็เหมือนกับว่าทำหน้าแพ้หน้าเหมือนเข้าใจว่าพวกผมเหมือนกับคนพูดอะไรแล้วก็เข้าใจครับ คือเราเล่าเรื่องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับเหมือนกับรับฟังอยู่แล้วก็คือทำหน้านิ่งๆแล้วก็พยักหน้านะครับแต่คือผมไม่เห็นผมว่ายังไม่โอเคนะผมว่าติดก็เริ่มแบบแปลกๆแหละก็เลยแบบแยกย้ายกันนอนแล้วคือผมก็คือได้ก่อนที่จะนอนนะครับผมถอดกางเกงยีนมันหนักอยู่แล้วถูกไหมครับพ ี่ครับถูก ผมวางไว้บนตู้เย็นแล้วก็เอาแฟ้มเหมือนกับรายการอาหารนะทับไว้อีกรอบหนึ่งอาหารแล้วก็นอนไปประมาณนอนได้ประมาณไม่เกิน5นาทีครับมันมีเสียงเหมือนกับคนนะครับเอาอะไรเหมือนกับมีอะไรสักอย่างที่ต้องใหญ่มากครับมาปาหลังห้องน้ำแบบคือดังมากผมสะดุ้งขึ้นมา ปาหลังห้องน้ำ ใช่ครับแล้วคือผมลืมบอกไปว่าคือห้องพักที่ผมนอนเนี่ยมันเป็นห้องริมสุดแล้วคือสามมุมของห้องครับมันเป็นเหวหมดเลยเป็นดังเหวลงไปอะครับคือถ้าจะมีคนเดินได้คือแค่หน้าประตูฮะแล้วคือหลังห้องน้ำมันก็เป็นเหวอะครับฮะก็คือมันเหมือนมีคนเอาอะไรมาปาคือเสียงมันดังตึ้งดังมากผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วแบบคงคิดแบบมองในแง่ดีว่าสงสัยเป็นกิ่งไม้หรือเปล่าฮะเพราะมันมีความเป็นไปได้ว่ากิ่งไม้จะตกลงมา คร ับ ผมว่าแบบนอนต่อพอนอนได้สักพักมีเสียงเหมือนกับคล้ายๆพวกแมวเดินบนหลังคาบ้านนะครับพี่เคยได้ยินไหมกู้บนหลังคาครับ เหมือนมีตัวอะไรเดิน ใช่ๆเดินอยู่บนหลังคาเดินประมาณ 2-3 รอบแล้วก็เงียบไปแล้วตอนนี้มีพอเงียบไปได้สักพักหนึ่งครับพอผมลุกขึ้นมาอ่ะมันก็เงียบแล้วพอนอนต่อตอนนี้มีเสียงคนเคาะตอนแรกเคาะประตูพวกผมไม่ได้เปิดเพราะว่าป่านนั้นก็คือมันไม่น่าจะมีใครมาเคาะแล้วครับพอเคาะประตูไม่เปิดปุ๊บเคาะตรงข้างกำแพงที่ผมฝั่งที่ผมนอนนะครับ อ ันนี้คือได้ยินกับหูเองเลยก็คือตรงนั้นอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเหวมัน คนเดินไม่ มีใครใช่มันคงไม่มีใครทะลึ่งมาแกล้งอะไรแบบนี้ครับฮะคือแบบพอเคาะปุ๊บเคาะอีกทีหนึ่งย้ายเคาะอีกทีหนึ่งแล้วก็เคาะรอบห้องอะครับพี ่แล้วคนอื่นไม่ตื่น คนอื่นตอนแรกผมคิดว่าไม่ตื่นแต่คือเหตุการณ์ที่เกิดมา5คนเนี่ยเห็นหมดเลยรู้หมดเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าน อนตาแบบ ไม่ลืมตาไม่ลืมตาไม่ลุกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับ เ หมือนกับไม่กล้าลุกขึ้นมาแต่คือถามว่าเห็นหมดไหมรู้หมดไหมรู้หมดเลยฮะก็ขออยู่รอบห้องเนี่ยครับแล้วมันก็พอผมลุกขึ้นมาเปิดไฟก็คือด้วยความโมโหแบบง่วงนอนขับรถมาเราก็เพียเรามาเที่ยวอีกเราต้องการนอนผมก็โวยวายไปประมาณนั้นแบบผมจะนอนมายุ่งกับผมทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้รบกวนอะไรคุณอยู่ส่วนของคุณผมอยู่ส่วนของผมฮะถ้าเกิดว่าคุณแบบมายุ่งวุ่นวายอะไรกับผมเนี่ยผมจะแช่งคุณแล้วนะก็คือจะพูดเป็นคำหยาบแต่ครับแล้วเพื่อนผมก็เลยแบบเหมือนกับซื้อที่ครับพี ่ เอาเหรียญมาวางไว้บนตัวเตียงแล้วก็นอนต่อก็คือก่อนของเราตอนนั้นก็ประมาณ 4:00 ครับผมเข้ามาห้องนั้นตั้งแต่เที่ยงคืนยัน 4:00 คือโดนตลอดเวลาแล้วคือพอล้มตัวลงนอนต่อปุ๊บ มันได้ยินเสียงดังแก๊กเหมือนเสียงของตกอะครับก็นิ่งไปแล้วพอตอนนี้ผมก็ขอคุยกับเพื่อนว่าผมขอขยับฝั่งนอนได้ไหมก็เลยสลับฝั่งกันพอผมสลับฝั่งครับได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบที่แบบหัวเราะแบบสะใจอะพี ่ แล้วก็บอกว่าพวกมึงไม่ได้นอนกันหรอก พูดด้วยเหรอ ใช่ครับอันนี้คือผมได้ยินกับหูเลยแต่คือในห้องไม่มีผู้หญิงครับในห้องผู้ชายหมดเลยแต่คืออันนี้คือเสียงผู้หญิงแล้วก็พูดว่าพวกมึงไม่ได้นอนกันหรอกถ้าหากพวกผมดีดเลยคือแบบไม่คือมันไม่ไหวแล้วอะคือแบบคือหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือเชื่อว่ามันมีอ่ะฮะก็แบบพอแบบลุกขึ้นมาเปิดไฟและเสียงที่ผมบอกว่ามีของเหมือนมีของตกอะครับ ครับ มันเป็นเสียงหัวเข็มขัดของเกงยีนผมครับตกลงมากับพื้นแต่ว่าแฟ้มรายการอาหารที่ทับบนเข็มขัดเอ้ยที่ทับบนกางเกงครับพี่ยังอยู่ที่เดิมแต่บอกถ้าเป็นลมมันก็ต้องตกมาหมดนะครับ ตกคนจะตกหมด ใช่ อันนี้คือตกแค่กางเกงแต่ว่าแฟ้มอยู่ที่เดิมและในห้องเป็นห้องแอร ์ ฮะแล้วน้องผมก็บอกว่าตอนที่นอนอยู่ครับตรงห้องน้ำครับมันจะเป็นประตูที่สามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได ้ มันเป็นลางๆครับฮะมันเขาบอกว่าเขาเห็นคนยืนอยู่ข้างในยืนจ้องพวกผมอย่างเงี้ยครับยืนหันหน้าออกมาฮะแต่เขาแบบคุมพ่อผมนอนต ่อ ฮะก็คือแบบคือคุยกันเลยว่าคืนนั้นคือไม่นอนแล้วเออถ้าเกิดไม่ให้นอนกูก็ไม่นอนแล้ว ไม่นอนจริงๆเออ ไม่เอาแล้วคือแบบลุกขึ้นมาเพื่อนน้องรุ่นน้องครับจะออกไปเอาของที่ห้องเพื่อนอีกห้องนึงก็ไม่มีใครกล้าไปก็ไปกัน3คนเปิดประตูห้องค้างไว้กลับแปลว่าเออวิ่งไปเอาแล้ววิ่งกลับมาเลย ไปเอาอะไร วิ่งไปคอบุรีฮะวิ่งไปบุรีห้องเพื่อนก็พอเดินไปมีผมแล้วก็รุ่นน้อง2คนเดินไปกันแล้วก็เปิดประตูห้องเพื่อนค้างไว้ครับแล้วก่อนที่ผมจะเข้าไปหยิบบุหรี่ที่ห้องเพื่อนนะครับเห็นว่าประตูห้องน้ำห้องเพื่อนเปิดอยู่แล้วผมก็เข้าไปหยิบของพอหยิบของออกมาเสร็จปุ๊บเสียงประตูห้องน้ำมาปิดครับปิดดังมากปึ้งพวกผมก็วิ่งเลยวิ่งกลับเข้าห้องเหมือนเดิ ม แล้วพอเช้ามาเพื่อนที่ผมเข้าไปห้องนั้นนะคร ับ เขามาถามว่าถามในกลุ่มว่าใครไปใช้ห้องน้ำห้องเขาเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกดชักโครกเหมือนกับมีคนเข้าไปอาบน้ำใจห้องน้ำอยู่ครับแต่คือผมก็บอกว่าผมมาเป็นคนเข้าไปเองแต่ว่าผมอะไม่ได้เข้าไปในห้องน้ำฮะผมเข้าไปหยิบบุหรี่แล้วผมก็วิ่งออกมาเพราะผมได้ยินเสียงประตูปิดฮะแล้วก็คือตอนเช้ามานั่งคุยกันก ็ คือคนที่เจอก็คือมีแค่ห้องผมห้องเดียว ทำไมถึงเจอล่ะ ผมก็อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วไม่รู้ว่าน้องผมไปลบหลู่อะไรเขาหรือเปล่าแล้วคือก่อนที่ผมจะขึ้นมาห้องรีสอร์ทเนี่ยครับตรงไปรีสอร์ทตรงทางเข้าซอยเนี่ยครับมันจะมีศาลพระภูมิอยู่ครับ ครับ แต่ว่าคือตอนที่พวกผมขึ้นมาไม่มีใครเห็นเลยครับ15คัน20คนไม่มีใครเห็นศาลนี้เลยแต่ว่าขากลับออกมาเห็นทุกคนแล้วคือผมขึ้นลงกันหลายรอบมากไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่มีใครเห็นมาเห็นนะวันกลับวันที่ออกมาแล้วอะเป็นศาลอยู่ก็เลยไหว้ขอเข้ามาไปก็ไม่รู้ว่าไปผมไปทำอะไรกันผิดไปลบหลู่อะไรเขาหรือเปล่าอะไรครับเรื่องว่าประมาณนี้ครับพี ่แต่ก็โดนห้องเดียวทั้ง5คน ใช่ครับเดินห้องเดียวครับแล้วก็คือมันมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงเหมือนกันเป็นกลุ่มเพื่อนฮะก็คือเหมือนกับพวกผมโดนกันแล้วอยากรู้ว่ากลุ่มอื่นไปจะโดนไหมก็มีเพื่อนแนะนำให้ไปพักที่นั่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งโดนเหมือนกันครับห้องเดียวกัน ก็ห้องอื่นไม่โดน ห้องอื่นไม่โดนโดนห้องเดียวครับ แต่โดนห้องริมเนี่ยที่เป็นห้องใหญ่ครับ แต่ว่าที่เขาเจอผมไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างแต่ว่าเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาเจอพวกเขาก็ไม่ได้นอนเหมือนกัน แต่เราก็ไม่ได้ถามทางรีสอร์ทอะไรว่า เขาไม่พูดอะครับคือมันเป็นรีสอร์ทเล็กๆครับพี ่ คนดูแลก็เป็นแค่เจ้าของรีสอร์ทแก่ๆคนนึงคือถามอะไรเขาก็ไม่ตอบเขาบอกไม่รู้ไม่ ม ีแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือจะไปถามคนแถวนั้นก็ไม่รู้มัน ตั้งอยู่โดดเดียวนะ ใช่มันอยู่โดดเดียวครับคือในซอยนั้นมันเป็นรีสอร์ทนี้รีสอร์ทเดียวเลยก็ไม่รู้ว่าจะถามใครเหมือนกัน โอ้แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้นอนกันหรอกก็ไม่ได้นอนจริงๆ ก็ไม่ได้นอนจริงก็คือ ถาม ถามไอ้เพื่อนรุ่นน้องที่นอนอยู่ตอนนอนอยู่คนเดียวตอนพวกคุณออกไปซื้อของกันไหมถามเขาไหมว่าผู้หญิงที่เห็นกับผู้หญิงที่อยู่ตรงจุดชมวิวเนี่ยคนเดียวกันปะ คนเดียวกันครับ เหรอ แล้วก็คนที่อยู่ในห้องน้ำเหมือนกันคือเป็นลักษณะเหมือนกันเด็กเลยครับ โอ ้ใช่ครับแล้วคือก่อนที่พวกผมจะมาทีเนี้ยคืนก่อนหน้านั้นผมก็ไม่ได้นอนกันแล้วมาคืนนี้มันเป็นแต่เวลาที่พวกผมจะอดนอนกันได้อะ เออ แล้วคือมาโดนอย่างนี้มันก็เลยแบบ โมโหด้วยง่วงด้วย โมโหด้วยง่วงด้วยอดนอนมาคืนเต็มๆแล้วคืนนี้ต้องมาอดนอนอีกก็ไม่ได้นอนกันจริงๆ2วันเต็มๆนะ5คนโดนแบบกันทุกคนไม่ใช่แบบแค่ผมคนเดียว เหนื่อยเลยโอเคครับผมคุณแมทแล้วก็เราก็ไม่รู้นะว่าเราไปทำผิดไปทำอะไร ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็วัยรุ่นนะครับ อาจจะเสียงดัง อาจจะเสียงดังหู อาจจะ ด้วยความเมา แต่ว่ามันถ้าโดนก็ต้องโดนทั้งแก๊งสิ อ่ะใช่ครับผมคิดว่า แต่อันนี้มันโดน ทุกห้อง เออโดนเฉพาะห้องอ่ะ ใช่ครับโดนแค่ห้องนี้ห้องเดียวก็ถามห้องอื่นอ่ะไม่มีอะไร แสดงว่าต้องเป็นห้องเขาอ่ะ ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้น เออ ใช่ก็คือห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้น เพราะเพื่อนเราก็ไปรุ่นเลือกรุ่นอีก ใช่ครับมี กลุ่มหนึ่ง ไปเหมือนกัน ก็โดนห้องนี้เหมือนกัน ใช่ครับ ห้องริม ใช่ครับห้องริมห้องริมสุดเลยคือมันเป็นก็คือมันไม่สามารถเดินได้จริงๆมันเป็นเหวคือถ้าพี่เห็นมันคือมันเป็นเหวลงไปเลยครับคือไม่มีแม้แต่ครับ คืออาจจะไม่เดินอาจจะไม่ใช่เหวแบบหน้าผาชันๆอาจจะคือมันเป็นทางลาดที่มันเดินไม่ได้ ทางลาดลงไปเลยจะสูงมากครับฮะ ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะ ใช่ ไปเที่ยวที่ไหนพักที่ไหนก็ยกมือว่มยกมือไหว้ก่อนก็เป็นการอุ่นใจขึ้นนะ ใช่ แต่บางทีวัยรุ่นเราก็ไม่นะไปถึงปุ๊บแล้วก็ เสียวแล้วสนุก โยนของปุ๊บมารวมกลุ่มกันเฮ้ยไปไหนยังไงเป็นไงอะไรอย่าง น ี้ ใช่หลังจากนั้นก ็ปงเป็นปงเป็นกันแล้วอ่ะ ก็เชื่อแล้วว่า ของมันมีจริง มันมีจริงถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เชื่อ ใช่ใช่ 20กว่าปีมาไม่เคยเชื่อเลย ฮะ จนมาเจอก็ถึงจะเชื่ออ ๋ อคุณพนาลูกท้าฟ้าบอกว่าเป็นผมไม่อยู่แล้วบางทีมันไปไหนไม่ได้อะที มันไปไหนไม่ได้ครับ ม ันคือเรามาส่วนมากเราไม่ได้มาส่วนน้อยครับ ไปตั้ง ถ้าเกิดว่าจะย้ายแค่ห้องเดียวแล้วอีกที่เหลือ 10 กว่าคนอีก10 กว่าคน มันจะต้องออกหมดแล้วคือมันไม่มีที่พักแล้วครับมานั้นแล้ว ผิดพลาดจากการจองคอนเฟิร์มวันนะมันก็ต้องอย่างเงี้ยนะเข้าใจได้ มันก็ต้องแบบทนไปมันเช้าไป บิ๊กไบค์อ่ะถ้าเกิดเป็นรถยนต์ยังขับโอ้ไม่อยู่แล้วขับรถยนต์ออกไปนอนปั๊มยังได้อันนี้มอไซค์อ่ะ ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ดื่มแล้วก็ไม่ไปไหน อันตรายด้วยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไม่ได้นอนด้วยไม่ยังไงก็ไม่ไหวรถมันหนักอยู่แล้วก็คือไปอันตรายกว่าเดิมอีกก็ต้องทนนะคร ับ ก็รวมกลุ่มกันนะเราบ้านเราบังกัน ใช่ นะโอเคคุณแม่ขอบคุณมากครับ ครับ ครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ สายต่อไปเป็นเรื่องของคุณอั๋นนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยละคุณอั๋นสวัสดีครับ สวัสดีครับป๋า ครับผมคุณอั๋นฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้ผมอยู่ระยองครับ ไปเที่ยวเหร อที่ระยอง ทำงาน ที่ระยองคร ับอยู่อำเภออะไรฮะทำงานอำเภออะไร อยู่ปลวกแดงครับผมอ ำเภอปลวกแดงปลวกแดงก็ใกล้ๆชลบุรีป่ะ ใช่ครับใช่ใช ่ปลวกแดงปลวกแดงแล้วตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่าเลิกงาน ตอนนี้วันนี้หยุดครับผม วันนี้วันหยุด เขากะดึกครับผม เขามีกี่กะฮะ มี2 กะครับผม กะหนึ่งกี่โมงถึง กะเช้าครับ8 โมงถึง2 ทุ่มครับ โหยาวจังเลยอ่ะ ใช่ครับมันโอทีด้วยครับเป็นโรงงาน อ๋อกะหนึ่งก็จะรวมโอทีด้วยอย่างนี้เหรอ ใช่ครับ อ๋อโอเคก็ดีสิมีรายได้พิเศษทุกแน่นอนนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ที่คุณอ่านจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยไม่ได้เกิดที่ระยองเกิดที่กรุงเทพ ใช่ครับ นะฮะ ก็10 ปีแล้ว นะ ใช่ครับ เรื่องเป็นยังไงฮะคุณอ่านเชิญครับ ครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบสะสมเครื่องรางนะครับเครื่องรางของขลังพวกชอบพระตั้งแต่เด็กครับ ฮะ เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมบวชเนนบ่อยครับบวชเนนฤดูร้อนนะครับต่างจังหวัดใช่ก็ชื่นชอบ ปลูกฝังมาตั้งนานแล้วครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมมาเรียนที่กรุงเทพครับจบม.3มามาเรียนอาชีวะครับผมก็รู้ๆกันอยู่แล้วคราวนี้ผมมาเรียนแล้วเพื่อนก็พาไปสักยันนะคร ับ สำนักพ่อแก่แถวปากน้ำครับสักยันก็ไปเรียนปกติคราวนี้เนี่ยขึ้นช่วงประมาณปี 3ได้ครับพี่ปี 3แล้วผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับก็คบกันแล้วคราวนี้เนี่ยแฟนคนนี้เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องสันนิษฐานศาสตร์พวกผีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วคราวนี้ผมก็ไปไหว้ครูแล้วแฟนก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็ผมไปไหว้ครูสำนักศักยันต์นะครับ ครับ แล้วคราวนี้เขาก็ให้รับยมมาอันหนึ่งครับรับยมแล้วก็เสียงพ่อแก่ผมก็เอามาไว้ที่ห้องก็ไหว้ทุกวันบางวันก็ให้ถวายน้ำถวายอะไรครับพี ่แล้วก็กราบไหว้บูชาตามความเชื่อของเราตามศรัทธาของเรา ใช่ครับใช่ใช่ผมก็ไหว้ก็เอาของเล่นวางไว้เนี้ยคือก็ปกติครับกลางคืนแต่มีวันนึงครับผมนอนอยู่ครับแล้วคราวเนี้ยผมรู้สึกยังไงไม่รู้มันผมแขวนพระไว้บนหัวนอนอ่ ะ พระพวงใหญ่เลยนะฮะก็ตรงระหว่างหัวผมพอดีอ่ะครับผมก็นอนอยู่แล้วคราวนี้มันเหมือนมีคนกระชากแขนผมลุกขึ้นนั่งนะครับผมก็กระชากแขนผมอย่างแรงเลยนะครับแบบลุกขึ้นนั่งแบบว่าจังหวะพอดีกับพระพวงนั้นอ่ะหล่นลงมาที่หมอนพอดีเลยครับผมก็แฟนผมก็ตกใจว่าเอ้าลุกขึ้นมานั่งทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าลุกมานั่งได้ไงแต่มันจังหวะมันพอดีกับพวงพระหล่นลงมาฮะถ้าสมมติยังนอนอยู่ก็โดนหน้าผากเป็นๆเลยครับอันนี้เหตุการณ์แรกผ่านไปผมก็ไม่อะไรพอแล้วก็ทำปกติครับวันพระผมก็ไหว้นะไหว้น้ำแดงไหว ้ ขนมคราวนี้เนี่ยแฟนผมเขาก็บ่นผมประจำครับเขาเลิกงานมาเขาก็บ่นว่าจะไปไหว้ทำไมเชื่อทำไมพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกเขาก็พูดอย่างเงี้ยพูดอยู่บ่อยๆจนผมแบบว่าโมโหแล้วรำคาญแล้วผมก็เลยนึกในใจพูดกับรักยมไงว่ารักยมเอาจัดเต็มให้เห็นหน่อยสิเอาแบบให้เห็นแบบจัดๆเลยอ่ะ เดี๋ยวนะ เชื่อสักที เดี๋ยวนะคุณอั๋นรักยมนี่คือแกะจากไม้ถูกไหมอยู่ในขวด ใช่ครับผมใช่แล้วก็มีน้ำมัน นี่มันน้ำมันจันทร์โอเคโอเค ใช่ครับเขาจะติดกันอยู่ครับใช่ครับผมก็อธิษฐานบอกว่าลูกรักยมจัดให้เห็นหน่ อ ยก็ได้เชื่อนะลูกผมใช่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยแม่ผมเรียกผมลงไปนั่งคุยข้างล่างพอดีบ้านผมเช่าบ้านแถวเฮาอยู่3ชั้นนะครับผมอยู่ชั้น2ผมก็ลงไปคุยกับแม่แฟนผมก็อยู่ในห้องผมก็คุยช่วงนั้นประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มได้ครับ ครับ ผมก็ลงมาคุยไปคุยมาครับโทษทีนะครับเสียงมันสั่นนะตื่นเต้นครั้งแรกก็คุยไปคุยมาผมได้ยินเสียงประตูอะครับประตูห้องผมเลยนะครับ ครับ เปิดเสียงเปิดดังอี้เปิดนะครับผมก็ไม่สนใจผมก็คุยกับแม่สักพักเสียงปิดประตูลั่นบ้านนะครับปิดประตูห้องผมนะครับประตูปิดดังต้ ม ลั่นบ้านเลยครับแฟนผมวิ่งลงมาแบบว่าน้ำหูน้ำตาไหลเลยครับ เออเออ เขาบอกว่าเชื่อแล้วไปนอนกับเพื่อนหน่อยไม่กล้าอยู่ห้องคนเดียว เออ ครับ ก็ผมก็ขึ้นบ้านก็นอนผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรทำไมวิ่งเลยครับเขาบอกว่าก็ตอนที่เธอลงไปอ่ะคุยกับแม่เขากำลังจะก้มหัวนอนเลยนะอยู่ดีๆประตูก็เปิดซึ่งผมจำได้อ่ะครับว่าผมปิดประตูประตูแน่นเลยครับคือไม่สามารถที่จะเปิดเองได้ อ ่ะเขาบอกว่าอยู่ดีๆประตูก็เปิดเขาก็นึกว่าตัวเองขึ้นมาเขาก็เรียกหันก็ไม่สนใจอะไรก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีอะไรตอนนี้เขากำลังหัวกำลังจะก้มนอนบนหมอนนะครับประตูอยู่ดีๆประตูปิดใส่เขาเลยครับลั่นบ้านเลยครับคือผมจะมีรักยมอยู่ในห้องผมแล้วแม่ผมเนี่ยเขาจะเลี้ยงอีกองค์หนึ่งไว้อยู่ชั้นสามครับในห้องพักเดียวกันแต่องค์นั้นน้องผมจะได้ยินเรียกชื่อน้องผมบ่อยครับได้ยินแบบเรียกผ่านลมครับแบบมากับลมเรียกชื่อเขาตลอดอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านบางทีอยู่บ้านคนเดียวเหมือนบางทีผมก็อยู่บ้านคนเดียวก็เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับใช่แล้วคราวนี้ผมก็เลยถามว่าเป็นไงล่ะเชื่อหรือยังแล้วบอกเชื่อแล้วไม่กล้าลบหลู่แล้วใช่ครับแล้วก็ปกตินอนก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่าผมทะเลาะกันนะครับวันที่ผมเลิกกันก็ผมก็ไปไหว้ครูที่อีกสำนักหนึ่งครับเป็นแบบว่าไปครอบเสียนนะใช่ครอบเสียนแล้ววันนั้นเนี่ยแฟนผมเลิกงานมาเขาเข้าบ้านไม่ได้ที่คือเขาไม่มีกุญแจเข้าบ้านไงแล้วแม่พ่อกับแม่ผมอยู่ชั้นสามครับใช่เขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะล็อกหมดเลยครับประตูก็เป็นประตูกระจกทั่วไปครับผมก็กลับประมาณเกือบสี่ทุ่มครับก็กลับมาผมเห็นกระจกมันแตกคือแฟนผมคนนี้เขาใจเด็ดมากครับพี่คือเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาใช้กำปั้นเขาเนี่ยครับต่อยไปที่กระจกเลยครับ เฮ้ย เลือดไหลบนทางใช่ครับ คือ ก็วันนั้นก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันแล้วคราวนี้พอมาอีกวันนึงแม่ผมกับพ่อผมเขามาเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าเขานั่งดูโทรทัศน์เนี่ยคือเตรียมตัวจะนอนแล้วล่ะครับแต่คือเขาไม่ได้ยินเสียงแฟนผมเรียกเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ชั้นสามอ่ะมันคราวนี้เขาบอกว่ามีคนมาเคาะห้องเขาอะครับใช่ครับซึ่งน้องผมไม่อยู่นะครับวันนั้นผมก็ไม่อยู่อยู่พ่อผมสองพ่อกับแม่สองคนแล้วก็แฟนอยู่ข้างล่างเขาบ้านไม่ได้ครับเขาบอกว่ามีคนมาเคาะประตูคือได้ยินกันทั้งสองคนเลยนะครับเหมือนเคาะบอกว่ามีคนเข้ามามีคนจะมาอะไรประมาณเนี้ย อ๋อเหมือนมาบอกว่ามีคนมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับใช่คือเคาะจนเขาเดินมาเปิดพอเปิดปุ๊บไม่มีอะไรครับแล้วกระจกก็แตกพอดีเลยครับเขาก็เลยวิ่งลงมาก็เรื่องประมาณเนี้ยครับ เป็นเรื่องของ ผมใช่ เป็นเรื่องของรักยมว่างั้นเถอะ ใช่ครับกุมารแล้วมันผมขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยเวลาตอนม.สามอะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับกุมารเหมือนกันครับ ฮะสั้นๆ อันนี้ผมเจอเป็นเลยครับเจอแบบโอ้ผมจำได้ติดตาทั้งชีวิตนี้ผมจำเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับ ยังไง ก็คืนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมมออยู่ประมาณม.3คือผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับบ้านมันจะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับก็ชั้นล่างจะเป็นปูนครับข้างบนจะเป็นไม้เหมือนปกติครับผมปกติผมจะนอนชั้น2นะครับนอนชั้น2แต่คราวนี้ตอนนี้พี่ชายผมเขาไม่อยู่นะครับคือลูกพี่ลูกน้องกันพี่ชายเขาไม่อยู่แล้วผมก็ดันมานอนที่นอนเขาไงครับ มานอนผมก็นอนไม่หลับหรอกครับคือช่วงนั้นมันเป็นพระจันทร์เต็มดวงเลยครับใช่คือมันมืดยังไงมันก็ยังสว่างอยู่ต้องปะครับ ถูกถูก ใช่ผมก็นอนคิดของผมไปเรื่อยนอนเล่นไปเรื่อยไม่ได้หลับนะครับก็นอนอยู่ดีๆผมเห็นเป็นคนเลยครับรูปร่างเป็นผู้ชายเลยครับคือผมจะห้องที่ผมเนี่ยมันจะมีโต๊ะ DVD อ่ะครับตั้งอยู่ใต้ข้างๆเตียงอ่ะครับอยู่แถวๆเท้าอ่ะครับ ครับ ผมก็มองเหลือบมองไปผมก็นึกว่าพี่ชายเดินมาเขาเดินมาค้น CD อ่ะครับ กำลังโอ ้คือเห็นจัดๆเลยครับเดินมาค้นเลยครับ ว่ากำลังค้น CD อยู ่ใช่ครับคนต่อหน้าผมเลยคือเป็นคนเลยครับแต่เป็นคนในความมืดอ่ะครับดำตัวดำแบบดำทั้งตัวเลยครับผลผมก็เรียกชื่อพี่ชายผมชื่อเต่าครับก็เรียกเต่าเรียกอยู่ประมาณ10รอบได้ครับ เ ขาก็ค้นอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็เฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นไม่คิดเลยนะครับว่าเป็นผีผมคิดว่าโจรมากกว่าครับผมก็เลยเรียกเต่าไม่ได้ยินผมก็ถอยหลังติดกำแพงเลยครับก็ตะโกนเรียกลุงลงมาครับตะโกนลั่นบ้านเนี่ยลุงนะครับแกก็วิ่งลงมาแตกตื่นนะครับแล้วแกก็เปิดไฟครับแต่ช่วงจังหวะที่แกลงมาผมจ้องมองคนที่ขนของอ่ะมองแบบไม่คาดสายตาเลยนะครับจ้องเลยครับว่าผมก็กลัวว่าเป็นโจรนะครับจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าลุงผมวิ่งลงมาเปิดไฟครับพอเปิดไฟเท่านั้นแหละครับหายวับไปกับตาเลยครับ โอ้ ผมเล่าเรื่องนี้แล้วยังขนลุกอยู่เลยครับป้าครับก็เรื่องมีประมาณนี้ แล้วตกลงเขาเป็นใครอ่ะ ผมก็ไม่รู้ครับแล้วคราวนี้ผมมารู้อีกวันหนึ่งคือพี่ชายผมอ่ะเขาเลี้ยงกุมารแล้วผมไปล้วงดูในหมอนนะครับเขายัดไว้ใต้หมอนไงเป็นกุมารเท้าสะเอวครับกุมารตัวเท่าลูกก้อยอะครับ หมอนที่เรานอนอยู่เนี่ยเหรอ ใช่ครับใช่ อ ๋ อ แต่ เราเห็นเป็นผู้ชายแต่ไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโต ใช่ครับมัน เป็นเด็กผู้ใหญ่ไม่รู ้ใช่ครับมาค้นของผมก็นึกว่าโจรนะครับพอมาอีกวันนึงผมไม่รู้ไงว่าพี่มันเลี้ยงกุมารไว้อะครับผมมาล้วงดูเอ้ามันกุมารนี่หว่าโอ้โหช็อกเลยครับคืนนั้นช็อกเลยครับครับก็มีประมาณเนี้ยครับผมมีหลายเรื่องครับเดี๋ยวจะโทรไปเล่าบ่อยๆครับถ้าว่างว่างๆเพราะช่วงนี้ทำงาน หลายเรื่องนี่เกี่ยวกับกุมารปะ ไม่ครับกุมารไม่ครับมันจะมีเรื่องที่ผมไปปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้ก็เจอแบบหลอนจนผมนอนไม่ได้เลยครับ ได้เดี๋ยววันหน้าเล่าสู่กันฟังใหม ่ครับผมครับสวัสดีครับป้าออสขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพี่หนิงอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับพี่หนิง สวัสดีครับจอร์ด ครับผมกิจวัตรตอน2:00 ตอนนี้ก็คงส่งขนม ถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านประมาณ1:00 ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือที่เพชรบุรี ครับ นะฮะวันนี้พี่หนิงจะเล่าประสบการณ์ของน้องใช่ไหมฮะ น้องคนหนึ่งก็เป็นเรื่องสั้นๆซึ่งแบบก็เป็นเรื่องที่แปลกกันนะฮะว่าก็น้องเขาเจอมา ครับ เมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานนี้เอง ฮะเป็นยังไงพี ่คือผมมีเพื่อนรุ่นน้องผู้หญิง2 คนซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเที่ยวเพชรบุรีแต่เนี้ยก็บอกว่าเออยังไงพี่หนิงแนะนำที่เที่ยวให้หน่อยได้ไหมอะไรได้ไหมผมบอกอ๋อได้มาพี่เขาก็ขับรถมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆระหว่างทางที่ขับมานี่ก็จะถึงกว่าจะถึงเพชรบุรีน่าจะประมาณก่อน11 โมงจำไม่ผิดของเมื่อวานนะก่อน11 โมงเขาบอกเขาหิวข้าวก็บอกว่าเออพี่หนิงมีร้านตรงไหนที่อร่อยบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออก็พูดยากนะมันก็มีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีตรงไหนก็อร่อยก็แวะตรงนั้นก่อนก็ได้เอาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปนั้นแต่นี่พอผมก็ทำงานอยู่ใช่ไหมก็บอกรอก่อนก็แล้วกันคือเขาก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะ คือใกล้จะถึงตัวเมืองเพชรบุรีแล้วแต่นี่เขาบอกว่าพี่หนิงนี่เจอร้านนึงอ่ะมันคือเป็นร้านธรรมดาฮะแบบว่าขายอาหารตามสั่งซึ่งร้านนี้มันจะประมาณว่าเป็นตึกแถวประมาณ10ห้องได้แต่ว่าร้านที่เขาขายเนี่ยเขาขายของเนี่ยร้านขายอาหารตามสั่งเนี่ยจะอยู่ประมาณห้องที่4หรือห้องที่5เขาก็เลยจอดแวะตรงนั้นนิดหนึ่งริมถนนนี่แหละฮะริมถนนก่อนถึงเพชรบุรีประมาณ3กิโลเขาก็บอกผมว่าพี่หญิงหนูเจอนะเอาร้านตรงนี้แหละมันก็ง่ายดีสะดวกดีบอกตรงไหนอ่ะผมเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยผมก็จะรู้ใช่ไหมฮะก็บอกอ๋อโอเคงั้นจอดแล้วก็นั่งสั่งกินไปดิพี่ตามออกไปแป๊บเดียวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็บอกเดี๋ยวผมตามออกไปในระหว่างที่เขานั่งกินข้าวคือคุณอ้อยคิดหนึ่งนะว่าตึกแถวว่ามาสิคูหาเนี่ยก็เหมือนกับติดกันใช่ไหมฮะ ใช่ แต่เนี่ยในระหว่างบ้านหลังต่อหลังเนี่ยก็จะมีแบบกั้นระหว่างอนาบริเวณคือบ้านที่ติดกันเนี่ยก็จะก่ออีกบล็อกขึ้นมาระหว่างแค่ประมาณแค่ละอกคนคือแค่ละอกคน มันเป็นกำแพงแบ่งอาณาเขตกันอย่างเงี้ยนะ ครับนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าดินข้ามก็ได้อะไม่ได้สูงอะไรเท่าไหร่ไม่ได้สูงนะน้องเขาก็นั่งกินข้าวกันสองคนพอกินข้าวเสร็จเขาก็สั่งข้าวผัดกะเพรานะฮะพี่ก็บอกเขาสั่งข้าวผัดกะเพราผมก็บอกว่าโอเคหนูนั่งตรงนี้นะพี่หนิงเดี๋ยวพี่หนิงออกมานะตามผมก็ตามออกไปแป๊บหนึ่งผมก็ตามออกไปพอไปถึงปุ๊บเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็นั่งกินเสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จปั๊บก่อนที่จะไปถึงผมถามนิดนึงเขาก็บอกว่าเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งเดินออกมาจากหน้าบ้านกับหลังที่ติดกันที่น้องสองคนนั่งกินข้าวอยู่นะเขาเดินออกมาหน้าบ้านใส่เสื้อดำผมงอกผมสีขาวหมดเลยแล้วก็มายืนยิ้มตรงหน้าบ้านเพราะว่าจะมองเห็นพอติดกันคือกำแพงอีกบล็อกอะจะอยู่ระหว่างแค่หน้าอก ไม่สูงมาก ครับเขาก็เข้ามาอยู่หน้าบ้านน้องสองคนก็หันไปก็คือเห็นพอดีเขาก็ยิ้มให้คนแก่คนนั้นยิ้มให้น่าจะอายุประมาณเขาบอกน่าจะ70ได้ละนะฮะคือในระหว่างเขาก็กินข้าวเสร็จเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรยิ้มเขาก็ยิ้มตอบให้น้องสองคนแล้วก็ยิ้มตอบให ้ เขายิ้มนิดเขาบอกว่าเขายิ้มนิดครับคุณนี้พอตักฟังผมไปถึงผมก็กินข้าวกันเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยกำลังจะเสร็จพอดีแต่เนี้ยน้องสองคนเขาก็หันไปถามป้าบอกป้าคนที่ขายของนะฮะที่ขายดังสั่งก็น้องก็ถามป้าลุงคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะอยู่ดีๆเขามายืนยิ้มให้หนูนะป้าเขาบอกลุงไหนเหรอป้าเขาบอกลุงคนไหนอ่ะเขาบอกก็เนี่ยก็หน้าบ้านที่ติดกันเนี่ยกับร้านป้าเนี่ยเขาออกมายืนหน้าบ้านแล้วเขายิ้มให้หนูนะสองคนยิ้มนิดๆเขาบอกไม่มีนะถ้าคนที่หนูพูดเนี่ยผมงอกเขาเสียชีวิตไปได้ประมาณ5วัน อ๋อ ครับ เพิ่งเสียชีวิตด้วย ไปได้ประมาณ5วันครับซึ่งผูกคอตายในบ้านหลังนั้นเลย โอ้โอ้คุณป้าก็พูดได้เฉยมากเน า ะ พูดคือพูดได้เฉยผมก็อึ้งนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วมันก็คือแบบมันก็น่ากลัวดีนะกับน้องเขาเห็นคือเขาเห็นทั้งคู่อ่ะแล้วก็จริงอย่างที่ป้าเขาพูดตรงที่ว่าที่เห็นน่ะอายุประมาณ70ได้ไหมบอกใช่ก็อายุมากเป็นผู้ชายนะเขาเสียชีวิตไปได้ประมาณ5วันนะหนูคือผูกคอตายในบ้านหลังนั้นเขาเป็นโรคประจำตัวคุณน้องเขาเป็นโรคประจำตัวคือไม่รู้อะไรแต่ป้าคนที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยเขารู้อยู่เขาเห็นอยู่แต่ว่าเขาบอกเขาเสียชีวิตไปได้ประมาณ5วันแล้วนะหนู 3วัน5วัน7วันเนาะ ครับ เขาก็จะ น้องก็เลยแบบอึ้งไปเลย2คนนั้นก็อึ้งผมก็อึ้งเลยที่ว่าโอ้โหเจออย่างนี้เลยเหรอเนี่ยกลางวันเลยนะแบบ กลางวันนะ ยังแบบยังช่วงสายๆยังไม่เที่ยงเลย11โมงได้ครับ วันนี้ก็วันที่6อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า ใช่ฮะใช่ครับ ถูกมั้ยแล้ว ใช่ฮะ เขาชาปนกิจอะไรเนี่ย คือผมก็ไม่ได้ถามอ่ะแต่ว่าป้าเขาบอกเพิ่งเสียไปเนี่ยได้5วันวันนี้เองนะเขาพูดงี้ได้5วันวันนี้เอง อื แล้วรู้เห็นจริงๆเหรอเขาก็ถอนถามจริงอะไรงั้นหนูพูดถูกไหมล่ะป้าผมงอกนะใช่แล้วคือตอนนี้คือที่อยู่ก็คือจะเหลือแต่ลูกสาวแกแต่ลูกสาวไม่อยู่ตอนนี้ลูกสาวก็ไม่อยู ่เออแปลกมากจะบอกถ้าความถ้าตามคนเชื่อเขาบอกว่าไม่แปลกหรอกคือถ้าผมก็มีคำถามเยอะเลยทีนี ้ คือถ้าเกิดเขายังอยู่ที่นั่นแล้วเขามาปรากฏตัวก็แสดงว่ายังห่วงยังอะไรอยู่ถูกไหมถ้ายังห่วงยังอะไรแล้วจะฆ่าตัวตายทำไม คือเขาป้าเขาบอกว่าแกเป็นโรคประจำตัว นั่นน่ะสิแกเป็นโรคประจำตัวแล้วแบบ โรคประจำตัวซึ่งแกแบบคือแบบคงทรมานนะฮะเพราะว่าก็อยู่ตรงนั้นมานานป้าจะบอก ก็คือถ้าวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่ายังห่วงอยู่ไงถ้าห่วงแล้วจะฆ่าตัวตายทำไมอ่ะ แล้วเพิ่ง5วันเองอ่ะคุณออส เออคือห่วงอยู่แล้วยังจะฆ่าตัวตายทำไมคือฆ่าตัวตายนี่คงไม่ต้องห่วงแล้วล่ะผมว่านะ ฮะแล้วทำไมแบบต้องมาให้น้องสองคนนั้นเห็นแล้วมายืนยิ้มด้วยนะคือยิ้มนิดๆนะน้องบอกคือเห็นด้วยกันทั้งคู่อ่ะทั้งสองคนแหละใส่เสื้อดำฮะใส่เสื้อดำแล้วก็ผมงอกน่าจะอยู่ประมาณ70อย่างที่บอกเลยแล้วป้าแกก็บอกเป๊ะทุกอย่างเลยบอกไม่มีถ้าที่พูดมาที่หนูพูดมาคือเสียชีวิตไปแล้ว5วันได ้ ผมก็อึ้งไปเลยเหมือนกันอ่ะคือแบบก็ไม่เคยเจอแบบนี้แล้วมันเพิ่งเมื่อวานนี่เองนะเมื่อวานนี ่ก็ตอนนี้ศพก็อยู่วัดว่างั้นเถอะ ก็คงอยู่วัดนะฮะน่าจะอยู่วัดเพราะว่าเต็มที่ก็น่าจะ7วันแต่ผมไม่รู้ว่าข่าวจะออกไหมของมูลนิธิของทางเพชรบุรีนะผมไม่แน่ใจ ไม่ออกหรอฮะ ผมไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่แบบอุบัติเหตุหรืออะไร ใช่ใช่แล้ว5วันเขาเสียชีวิตมา5วันแล้ว แต่ว่าเขายังคงเป็นห่วงนะในความคิดผมแล้วพยายามแบบอยากจะสื่อให้รู้ให้ใครได้เห็นว่าเขายังห่วงบ้านหลังนี้เขาอยู่อะไร นั่นไงผมก็ถึงถามว่าถ้าห่วงแล้วฆ่าตัวตายทำไมใช่ไหมเออ เขาคงทรมานเขากับโรคร้ายบ้างครับคุณออส ไม่รู้เหมือนก ันผมว่า ไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเค มันก็เป็นเรื่องสั้นๆก็มีอยู่เท่านี้แหละฮะ โอเคครับ มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี่เองเลย ครับเป็นถึงเป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นโอเคครับพี่หนิง ครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ